أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله واذكروا الله واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ندی زینا اوز ذکر کئی چه تا اللہ تعالی یادوا فاغا ایامو تشریق کی. اول یوم ترویہ دا چه سڑے دا حرم شریف نا اوزی منا تلاشی دا آغا زینا سحر شپا دی التی وکڑا ورز دی تی رکڑا دا آغا زینا بروان شی عرفات تا چارفات تلاڑی دیتا یوم عرفہ وی عرفات کی بورس تیرا کی دا عرفات نکلا بیرتا را روان شوی کلا چی نور پری وزی نو مزدلیفی تا براشی عرفات کی با ماسپخین و مازیگر منز یوزی وکی مزدلیفی تراغلی نو پا مزدلیفی کی با دا ماخام او دا ماخستن منز یوزی وکی مزدلفه که دشپا وکڑا سهر براشی میناتا حقیت یوم النهر وی میناکی با اغغت شیطان اولی جمرات العقبه اغغت شیطان. حکمت پا دی کسی شده لکا سوال پیدا کیگی چی دا وارد و شیطانان یو وڑو که بل ورپسی بل اقابا غٹ شیطان دے دا دو ولی پریدی دا غٹ ولی ولی. نو علماء کرام پدیزے کے بہترین جواب ذکر کرے دے وی تا عرفات تتلے تا شانتی مزدلفی ترالے ستڑے عرفات کی دے ٹول اورس تے رکڑا مزدلفہ کی دے شپشو گی رکڑا بیا منا تراغلی نو تا دے غٹ شیطان تا ولی ورغلی دا زکا چی تا وخای دی خلکو تا نی شیطانانو تا وخایا چی ٹک دا ستڑ ایما خدا نکو مچی دا وارا ولم اول نمبر ستاسو اغا پلار ولم اغا مشر شیطان چی پا اغا باندی پل زلی یخ کما نو بیا بس بالا تاسو تراتاوی گما دا دیر دا حکمت خبر دا پدیزای کی کانی برا واخلی وکانو باندی با اول اورز باندی اغت شیطان ولی زیته بنه که زکا نبی علیه السلام عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تا فرمائی وی کانی را واخلا و کانی را واخلا چی دیتوان اونگو تو پا مینز کی راجی غت بنالا لی وارا وارا کانی که غت دی را واقستو نو دا حدیث خلاف دیو کو نبی علیه السلام فرمائی و ایاکم الغلوتو فی الدین زان و ساتای دا زیتی کولونا پا دین کی زیتی و نکی چرتا تکانو باندی و نولی پا دین کی بزیتی نکی لکا سنگ چی ماو تا منزه پسی روز توایو تین تیس پیری سبحان اللہ دو شانتی دری در شپیری الحمدللہ سلور در پیری اللہ اکبر پا دی باندی بزیتی نکی علماء کرام ذکر کئی نو سنگ دغل تی زیتی نکی نو دل تبا هم زیتی نکی نبی علیہ السلام فرمائی وَإِنَّمَا خَلَقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَاسْتَاسُنَا مَخْكِنِكُمُنَا فَدِبَانْدِي تَبَاشِوِدِ غُلُوفِ الدِّينِ فَدِلْ كِي زَيْتَي كَرَوْنُ تَمْ زَيْتَي وَنَكِي آسی نا چر تغٹ کرنے روالی پا غیباندی شیطان ورے آغا ماندی آغا نخو گیگی ورے او چرتا آغا بوتل پلسپکی روالی پا غیوانا ولی آغی ماندی مغدا تکلیف نرسی چپڑا باندی وانا ولی دا وکانی روالا او پا دی باندی ولا دا زخمی کیگی پا دی سرا پا دی باندی دی دا تکلیف رسی نو فرمائی وذکر اللہ تاسو یاد وی اللہ تعالی فی ایام معدودات پاغاو رزو شمیرلے شو کی پاغاو رزو دا تشریق کی ایام تشریق یول سما دول سما دیارل سما سمطلب اذکر اللہ اللہ تعالی یادوا یعنی تکبیر اللہ وایا کل چی گزار کے شیطان ولی نو پا دا ٹیم کی اللہ اکبر وایا کل گزار کے اللہ اکبر او دا ولی دا اشتل کونگا دا شیطان ولی ولو پا حج پا دوران کی دا د دی وجنا چې ابراهیم علیه السلام کله خپل بچی روان کړی دی دا الله دا امر تابعدار دی هغه ذبح د پاره مشر شیطان وتا راښکاره شوی دی دغه شان دی نور عمر ته راښکاره شوی دی ابراهیم علیه السلام پې ګزارۍ کړی دی جبریل علیه السلام ورته ځای ښیي هغه ځای ته روان کړی دی نو ابراهیم علیه السلام هغه شیطان وشتو الله رب العزت ته هغه وشتل خوښ شو ما او تا تا موسوی دا اخفل پلار تری قراتینگا کا رو اذکر اللہ تو یادوا اللہ تعالی فی ایام معدودات باغا ورزوش میرلے شروع کی معدودات ستا وی علماء کرام ذکر کئی وی دا دری ورزونا کم سی کم مدر دی دری ورزی دا او دا شانتی زیادہ سی زیادہ مدر سولیخ ورزی نو دری ورزی دی ایام التشریق یوم النهر دی چکل وکو لاری اغت شیطان دی اوشتو قربانی وشوا نو بیا داروستا دری ورزی ایام التشریق دی ایام التشریق و تولی وی اصل کی که سوچ وکو دانور چکل راوخی دی دا تازه تازه شواغانی زمکی تراشی نو دی مخکینو خلقو بسی چلکاو چکل با قربانی نوشوی ناغا وخی بے کٹ کری او بیا بے پکانو باندی خوری کری یا بے تامینو نا وکلو دا نور شو آگانی براتی پا دی وخا باندی بلگی دی نو دری سالور رازو پوری دا وخی با پراتی بے دا غشان دی وچی بے کری بے بے پخولی نو دی نور شو آگانی با دی وخا باندی لگی دری اندی وجنا دیتا ایام التشریق وی نو اذکر اللہ تاسو یاد وی اللہ تعالی فی ایام مادودات پا غورزو دشمیر کی یولا سما دولا سما و دیارلا سما فمن تعجل فی یومین چاچی تلوار وکو پدی دو رزو سرا فلا اسم علیه ننشت دے گنا پد باندی سمت لبو یولا سما دولا سمی تی سار شوی شیطان دی وشتو فاول او رز با شیطان دا زوال نمخ کی ولی یوم نهر پا رز بانی رستا بیا دا زوال لباد مخ کی هم استیشی خواه غور طریقه ندا بهتر طریقه دادا زوال نباد ولا نو دلت رد کئی پا غرسم دا جاهلیت باندی خلقو باویل که سوک با دولسم الار ویل دا حج دیوانا شو سوک با دیار رسمی تا ایسار شو ویل زیاده دیو کومی ساریگا اللہ رب العزت فرمائینا ندا سی ندا فمن تعجل فی اومینی چاچی تلوار وکو پدی دو غرزو سرا یعنی دولستم باندی لارو فلا اسم علیه نشتر گنا پدا باندی ومن تا خرو چوس چاچی تاخیر وکو دیار لسمی تای سار شو فلا اسم علیه نشتر گنا پدا باندی لیمن اتقا دادا غچا دا پارا چی زان بچکو دا گنانا یا دا حکم دا غچا دا پارا دے چی دا متقی دے یا دا حکم دا غچا دا پارا دے چی دا مشرک ندے که مشرکی نو تا خواسی مشرکی اسی تلی اسی مندی تلی وقتی گوری حج دی نقبلی گی آلتی تلی دا قبرونو نگواری آلتی تلی دا روزی نگواری نانا دیو اللہ نگوارا که مشرکی نو زان مستره که واپا دی مسلو پسی مگرزا یو عمل دیم نقبلی خبا ام منصور عمل دی دوڑ دی باد دی الوزی بیا کڑاونو تا پوسونو دا مسلو مکوام نو ای سوچ چی متقی دے داغا نزا قبلو ما اللہ فرمائی بل دیکن نما یتقبل اللہ من المتقین اللہ ویز خود متقیان و عمل قبلو ما سوک مشرک دے گناہ نزا نبچ کئی نو آغا دی ورے خواری او کوشش نکئی واتقوا اللہ نو تاسو دا اللہ نویری گئی وعلمو فوشی اللکم الیہ تخشرون تاسو بدی اللہ تا جمع کی دلی دا قیامت پورز باندی پوئے شاہ حاجی سیف سے غلطی ہونے کی ورے غلطی ہونے کی زان گناہگار نے کی دم رخواری کے تو زما سر سوک رشتہ دار پلوان نہ دے تلے زمانہ سوک نہ خبری گی اللہ وہی گورے زمانہ ویری گا زورے پوئے گما کتا پلوان رشتہ دار دیوے ننی نو گورے زدن خبر یا ماما تبستا حشر کی گی بیا فرمائی ومن اللہ سے من یعجبو کا قولو بازی پڑو مخ کی حاجیان پا دو قسمو یو حاجی اغا سعید و بل و شقی بدبخت او نو دلتا وی جسنگ حاجیان پا دو قسم دی نو دغا شانتی دنیا والا هم پا دو قسم دی ومن اللہ سی او بازی دا خلقنا دلتا غا بدبخت ذکر کئی بیا رستا دا سعید ذکر کئی وی بازی دا خلقنا آغا سوگ دی مئی عجیبو کاج خوش علی بتا لرا قوله وینا داغا فی الحیات الدنیا پجون دا دنیا کی دا دنیا پجون کی بتا تا تقریر کئی دنیای تقریر با کئی لیڈر دے اوٹر دے آغا بتا تا تقریر کئی داسی تقریر با کئی جتاب خوش علی سب ہوئی وی زب تال اللہ ری پخی کما زب تال داس کی منوکم زب تال داس کی منوکم زب تاسولا نو کرینی در کما زب تاسولا دمر ترقی در کما زب تاسولا بینی راولم زب تاسولا فیب در کما نو دا بتا خوش علی تد آغی خبرو تب دیر پا مینا بانجی ناسی ویشید اللہ علاما فی قلبی او گواکی با اللہ تعالی آغا سچی دا پزرلکی دی تا تا بس وی وی زخو دا خبری کوم گوری دا دخلینا نکوم دا زلنا قسم پا اللہ چی زب دا وادی تا سلف رکوما قسمون بتا تا هم کری قراش دا اللہ فتوہ ورہ دا اللہ جواب ورہ اللہ سوی وہو علد الخسام پا دی باندی گوری دوکنشی دا دیر سخ جگڑ مار دے دیر سخ جگڑ مار دے جگڑالو دے دا دپا خبر باندی دوکنشی علماء کرام اغز کر کئی شدید القوت فی معصیت اللہ وی دیر سخ دے دا اللہ فنا فرمانو کی دا دپا خبر باندی دوکنشی ورہ دا دیر سخ جگڑ مار دے بیا مخ کی فرمائی وی ذات واللہ سام نو کل چی واوڑی ستا دخوانا ستا دخوانا واوڑی دو مانی خی علماء پدیز ای کی وی ذات واللہ ستا تا با تقریر وکی ستا دخوانا بلارشی نو بیا با پسات خورائی یا دوی مطلب دا وی ذات واللہ وی ذات سار ولیل وی ذات سار امامن کل چی دتا ولایت میلاوشی مشرت و تا میلاوشی لیڈری ور تا میلاوشی نو صافی الارض نو دابا کوشش کئی پزمک کی لیفسد فیها چی دا غشانتی دا پساد وکی پدیزمک کی ویولی کل حرس و النسل او دا غشانتی حلاکی تال پسل او نسل دا شان نزول علماء کرام ذکر کئی چی دا دا یا منافق بارا کی دا یاد نازل شیو آغا سنگا نبی علیہ السلام قول راغے ورطوئی دا اللہ رسولا زخو دا مسلمانانو خیر خوایما زدیر کلک مسلمان یما زکلک موحید یما نبی علیہ السلام تے پل سپتو نا وکڑو نبی علیہ السلام دا خوانا لارو نو اخوا دا مسلمانانو فصل فروت وغی تے ورور واچا واٹو لے وسوز وال دا غشانتی ساروی ہو آغی ملکلل نو دا غی بارا کیا نازل شویده یا دا چی دا دی حکم تک دا پا وقتی نازل شویده حکم عام دی زماستا پا دی وقتی با غمداسی خلق پیدا کی گی چی یو شانتی بیان بکی او چی کلب یا جداشی یا ورطا مشارت میلاوشی نو بیا پاغی نقش قدم باندی نزیا قلو خبرو باندی عمل نکی نو فرمای و اذا تولا کلچ دے مشرشی صاف الارض نو دابا کوشش کئی پزمک کی لیفسد فیها چورانے وکی فدیز مکہ کی ددن بچت تسم کاروانوری دا جی ہمیشہ دا پارا کلا برخی جی تقریر تا نخپل درن بوئی دا بل بس پا کوئی ٹول گئے بطن چوغلی قرآن آیات بتیوانوری ٹول دا سنت خلاف باس بکئی ٹول دا قرآن خلاف باس بکئی وَيُهْلِكَ الْحَرْسَ وَالنَّسْلَ او دا شانتی حلاکی با نسل حلاکی با فصل او نسل سمطلب علماء کرام بیر توجیه کئی پریز ہے کہ اول نمبر واورا ستا فصل بتوا کئی ستا نسل بتوا کئی کل دتا مشری میلاوشی نو دابا دا رعیت دابا پا جگڑو باندی ورولی اسینا چی ماتے وی فکر شی پا قلو کی بارم کی نو تابا پا جگڑو کی نو تبا رپوٹو نو لزی کلبا پا جیلونو کی فروتی کلبا دالتونو کی فروتی کلبا تاریخونو لزی کلبا دا دشمن دا وجینا بہر تا نشیرات لے نو دا غشانتی کلبا توفک باندی وشتل کی کلبا پڑانگی باندی وخل کی کلبا زخمی پا کور کی بفروتی کلبا جیل کی بفروتی نستان باغ فصل فاتشی اغا زمیدار بدن فاتشی دا غشانتی نو نسل دی هم تباشو او فصل دی هم تباشو دنا کار لیڈر دلاسا دنا کار منافق دلاسا دنا کار دا مشر دلاسا دویم نمبر توجیه واورا دویم نمبر توجیه سی شه دے دا حرس نمراد نسل دا حرس نمراد نسا او دا نسل نمراد سبیان سا مطلب حرس مانا قرآن کی اللہ فقفل ذکر کری دا ونساؤکم حرس لکم خذی داستاسو پسل دین استاسی خذی تبا کری استاسو خذی بتبا کئی حلاکت تبی رو باسی ونسلا استاسو دا ما شمانو تربیت بسی نکی گی ما شمان بدل حلاکی سا مطلب یو مولانا سیب دے آغا سا یو انگریز میں لاؤ شوی دے انگریز توائی وی اسی قل مالونا ڈالریم ولگولی او ڈالرم سکار ونکو اسی قلی پیسی تباکلی آغا وی ولی نزمونگا ڈالرو زمونگا پیسو خودیر کار وکو مونگا خوپل تحریک و چلاو پاگی چی مونگا بیاب روانیو آغا وی سنگا وی راو زباہر دا چی کل بازار تے ویستو نو او گورا وی تا دی خلقو تا او گورستا ماشاءاللہ غد اسپین ڈوفی پسر دا پا دی خلقی گو وراکسی ریت دا چا دی توپی می دا طول نا کزی کلی دی او کنی دی دا غشانتی او گورا سرونو تا ویخت دا چا پا طریقه دی تری دی خپل سر تا او گورا او دی خلقو تا او گورا چی دا دا ما پا طریقه روان دی فیرنگی می تی جول کلی دی کنا کتا تی خپل موحید مومن جول کلی دی بیا دا غشانتی لان دی لباس تا او گورا پینتی پا کم زیکی دی زما پا طریقه دی کستا پا طریقه دی بیا دغه شانتی مخته وګورا مخستا په طریقه دې قدمه په طریقه دې اکثرهم فاسقون اکثر خلک نه فرمان دي وای نور در سره سو کما ایو خزه دا غدن نشم بوتل خپل طریقه می در پکې رایج کا نور سغواړي نو که سوچ وکړو نو بیا خپل تحریک ډیر په تیزی روان کړی دی او مسلمان نه غیرت ختم شوی دی او مسلمان چرته د خپل دین کارونه کو که سوچ د دین د آیان دی نو پاگه پسی ماو تا لگی دری و پاگه پسی خبری کو ویده در زن نرا تا مولا جوڑ کلی ده نو فرمای وی اولی کل حرس و نسلا حلاکی باستا خزی اوستا ما شمان زنانا سنگا حلاکی کئی او گورا پا دی زمانه کی و سنجوز والا دی یادغ شانتی نور پاش پرس خلاج ده زنانا سنگا تباقی رازی کورونو تا او ای تاسو تا دا پخلی چل خایو تاسو تا دا غشانتی دا کور دا کارونو چل خایو رازی با کورونو کی با دا طریقی رایج کئی پردا فحاشی با خوری بی پردا کئی با زماستا زنانا نو دا غیتا حلاکت دا زنانا اونوی یو زیگی وی یو زنانا را غلی دا یو کور دا آقا چکل دی کور در آغلی دا نوی خدی تاوی وی خوری مونگا دا دی دفر راغلی و چی تا تا تا تا دا کور کارونا وخای و تا تا پل حقوق میلاو شی تا پوی اکو آغا وی ٹک دوایا خوری سوای آغا وی تا مردان ته تلی یو کنه تری هغه وای زخونه متلی وای پیښور ته تلی یو کنه دغه شانتی لاهور اسلام آباد ته تلی یو کنه هغه وای زنه متلی پغکور کی پغکور کی مخامخ یو غوا ولاړه دا نو دا خزا ورته وای نو ته خود دی غوا په شانتی چې دا کور نه تلی نو ستاو په دی غوا کې سب برا شو دام دلته تړلی دا او تم دغه شانتی په کور کې تړلی هغه وای ټیک دغه خزا ماشاء الله مسلمان دا الله والا خزا وا قران ویلو په قرآن باندې فویدا ناغور ته وای ټیک دا زه خو نعمت لري وسته ما ته ووایا ته مردان پیښور اسلام آباد ته تلی یو کنې مینګوري ته تلی یو کنې هغه وای بالکل دا ټول ښارونه ما کتلی دي په هره میاشت کې یو پیر هم زما هغه وای دا ته چا بولې ستا سره څوک در سره دی او که نه هغه وای ما سره هیڅوک هم نه دي د پخپله ځم زه خو ډېره ماهره یم ما ته هر ځای معلوم دی ناغه وای ټیک دا ته ما ته غوا وې خو ته د دې غوا بیې تر دې غوا مورې ته غټه غوا یې څنګه مونږ چې کله دا غوا ماښام راشي نو دا وتړو سهار لاړه شي نو دا بغره کې دې سر کوي نو کله د یو غوایي سره کله د بل غوایي سره کله د سکوټي سره نو تا مثال هم د دې غوا دی سړی دې معلوم نه دی کله چې مونږ ځو نو مونږ د خپل خاوند سره ځو اوستا خپل اختیار دی ته د دې غوا نه غټه غوایي نو دغه شانتی مو ټول جواب یې ته ورکړی دی نو فرمایي ویهلک الحرث والنسل هلاکی با زنانا او سبیان ماشومان یا بل توجیه واورا دریم نمبر توجیه د حرث معنا د مواضع الدین مدارس به زما استا تبا کوي او نسل د نسل نه مراد طلبای کرام طلبا با تبا کوي دا کوشش به کوي چې د مدارسو کې نقصانات پیدا کو په دې مدارسو کې دهشتګردي پیدا کو نو دا به تبا کوي او تا ته به دا وای چې مدرسو والا دا نوی ماډرن دور دی دیو له پکار دی چې دیو تا انګلیش وخایو و یو سړی راغلی دی انګلیش ورته ډېر ټیټ معلوم دی یو عام سړی ته وای بابا تا له انګریزي درځي که نه درځي هغه وای ماله خو نه راځي خو وای زه ستا نه ډېر خیمه وای څنګه وای زما غوایي دی هغه ستا نه ډېره ټیټ انګریزي وای ته بې لاسا خو دې خوکې خو هغه د دې ستا نه هم ډېره ښه وای هغه وای هغه څنګه وای چې کله سار زه خپل غوایي غره ته شړم نو راشه وې نه زه به درته وخېمه وای سهار شو سړی راغی حیران دی چې د دا غوایي به څنګه انګلیش او انګریزي لیکي وای چې کله روان شو وای ګوره وسپې درته وخېمه غوایي دستونه را پرېښودل وای ګوره په دې لار کې وته ګوره څنګه انګریزي لیکي نو زه ستا نه ډېر خېمه زما انګلیش ته ضرورت نشته دی که زه یادوم نو زه به عربي زبان یادوم زه به قرآن یادوم زه به حدیث یادوما ټیک دا بد زبان نه دی خو په قرآن ولا توجه نه ده پکار نو فرمایي ویهلک الحرث والنسل هلاکی با ستا هغه مدارس به هلاکی طلبا به ستا هلاکی روح المعانی دا معنی ذکر کړي ده والله لا یحب الفساد الله ګورې فساد نه خوښوي چې فساد نه خوښوي نو فسادي خو بالکل نه خوښوي بیا مخکې ذکر کوي وای زاقیل له اتق الله کله چې ته وویلې شي چې د الله نه وېرېږه اخذته العزت بالاسم نو دا بنیسی غیرت بالاسم په ګنا سره په حسبه جهنم نو زه ګورې د جهنم دی څه مطلب چې مړی وشي دا به بدعات کوي دا به خیرات کوي دا به دغه شان ماخامي کوي دا به د اسقاط دایره کوي دا با دا ابو جهل دا ابو لهب در یغه طریقې خپلای تب اور توای ګور ما خامې مکه واغه وای زما غیرت دا تقاضا نه کوي زما عزت لوټ کیږي ز خدا چرته نشم پری خو دے نو الله فرمای تب اور توې چې دا الله نه وېریگا نو دا به وای دا باندې سی غیرت پختو د غیرت پختو د عزت بیر اسمه په ګنا سره په حسبه جهنم الله وای ګوره دا دا د جهنم ور لړولې دی ګوره ځان جهنم ته برابرې زه ګوره د جهنم دی ولا به اصل مها د ډیر بد زه د ور تک دی عمر رضی الله تعالی عنه هغه تا یو سړی ورته وای اتق الله یا امیر المؤمنین هغه په ټیم کې په وضاحت د هو علی الارض اکدم پسجده باندې پریوت او الله تپسجده شو د شانتی او باچا ته وسړی وای اتق الله د الله نو ویریږه زر پسجده باندې پریوت علماء کرام ذکر کوي وای دا ټول نه لوی ګناګار سوچ دی غټ ګناګار هغه دی چې تا چته ورته وای دا الله نه ویریګا وای ته خپل ځان برابر کا تعالی بیر ته جواب درکې خبره بي سات سرونه کی نو الله فرمایي وره دا ډیر غټ ګناګار دی نو کله چې تا تویل شي دا الله نه ویریګا نو دې نسی دا نسی غیرت په ګنا سره په حسبه جهنم زیده د جهنم دی ولا بی اصل میهاد او ډیر بد زید ورتک دی ډیر بد زید ورتک دی دا به بدعات کوي دا به د شانتی رسومات کوي دلته به مړې شوی او دا به دی ګنا پخی دا مړی په کور کې به پخلی کیږي اخذی به د لری نری زین راغلی چغی به وقیا به گاونډی نی پوچې کله ورته تفینډی کې دین هغه جړه بابا شي تش د مکر جړه دا تش تش رسم دی تش داغه تا خپل ځان خوښته کول دی غوري جو ته چل دی بس دی وای وذکر الله الله تعالی یاد وای په وحدت په وحدت اوشتلو د شیطانانو کی بیا یام مادودا په اورځ د شمیر کی فمن تعجل ان چاچی تلوار وکو فی یومین فد دو ورځو کی ولا سما دول سما کی سمت لبی ولا سما دول سما د تیر کلانو بیا کراو زینو خیر دے پتا باندې گنا نشته دے او په شرط دے چې د مینا نه بعد انور پی وتو نه مخکی مخکی راوزی کما کی راو نه وتی نو بیا به ساری گی سباتا نو چاچی تلوار وکو پد دو ورځو کی فلا اسما علیه نو نشته دے گنا پد باندې ومن تاخر چاچی رستواله وکو دیر لسمیتا فلا اسم علیه نونشتر گنا پا دباندی لمن اتقا دادا چا دفارا چاگا متقی دے زان بچ کئی دا گنانا واتقو اللہ دا اللہ نویری گئی وعلمو پوش انکم علیه تو شرون تاسو با دی اللہ تعالی دا جمع کی دلی ومن اللہ سی او بازی دا خلقنا منع سوجی یوجبو کج خوش علی بتا لرا قوله خبر داغا فی الحیات الدنیا پجون دنیا کی ویشید اللہ گوا کئی بالا تعالی علاما فی قلبی آسجد دا پزڑکی دی وہو لد الخسام و داٹ سخ جگڑ مار دے ویزات تولا کلچ دے واوڑی سا فی الارض نکو شرب کئی پزمک کی لیو سید پیہا چی پساد وکی پدیگ ویوہلک الحرس والنسلا حلاکی زنانا و ما شمان والله لا يحب الفساد اللہ من نکی دا فساد یانو سرا و اذا قیل له اتق اللہ کلچوی نشیدتا دا اللہ نویرگا اخذته العزتان دا بنیسی عزتو دا بنیسی غیرت بالاسم بغنا سرا یا بدا نیسی فل عزت بالاسم دا گنا فحسبه نزید دو جہنم و جہنم دے ولبی اصل محاد و دیر بد زید ورتک دے بیا وذکر الله فی ایام معدودات یاد وی اللہ تعالی په وخت اوشتلو د شیطان کی با ورځو دریو د شمیر کی هغه ورځو د تش ایام تشریق او ورځو د تشریق کی وذکر الله یاد وی اللہ تعالی فی ایام معدودات په ورځو شمیر له شو کی پمن تعجل اچا چی جلتی وکړه فی یومین پر دو ورځو کی فلا اسم علیه نو گنا فی نشت دے ومن تاخر او چاچی تاخیر وکو دیر لسمی تا فلا اسم علیه گنا فی نشت دے دادا چا دا فارا چی زان بچ کئی دا گنا نا دا اللہ نا ویری گئی وعلم وفوشا اللکم علیه تو شرون دی اللہ تا بستاسو جمع کی دلی ومن اللہ سی او بازی دا خلقنا منع غسو دی حجی بکا چی خوش علی بتا قولو خبر دا غو فی الحیات الدنیا پا دنیای جون کی ویشد اللہ گوا کئی با اللہ تعالی علاما فی قلبی اسجد دا پزڑ کری وہو لد الخسام دے بسخ جگر ماری و اذا تولا کلچ دے وگرزی مشر سعا فی الارج کوشل بگئی پس مکہ کی لیفسد فی حاج پساد وگی پدی کی ویحلک الحرس والنسل حلاکی با فصل و نسل واللہ لا يحب الفساد اللہ من نکید فساد یا نسرا کلچ دیو تووی لیشید اللہ نوی رگیا خزت العزت و ندیو بنیسی عزت پل لرا بالاسم پا گنا سرا یا بدیو نیسی پل غیرت بالاسم پا گنا سرا فحسبه جہنم نزید دا جہنم دے دیر بد زید ورتک دے